Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 25 sierpnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęło się przekazywanie środków ochrony, takich jak maseczki czy stacje dezynfekujące do szkół. Uczniowie wrócą do nich za tydzień. Dziś w Polsce wylądują dwa ostatnie samoloty z ewakuowanymi z Afganistanu. Mamy pierwsze medale na Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio. Szkoły i przedszkola dostaną stacje dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, termometry i płyny do dezynfekcji. Materiały przekaże Ministerstwo Edukacji wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Materiałowych. Dziś rozpoczęło się przekazywanie środków ochrony do placówek. Szkoły i przedszkola, które nie zgłaszały takiego zapotrzebowania, także otrzymają środki ochrony, mówi premier Mateusz Morawiecki. 32 tysiące transportów, 500 tirów, które wyjadą z różnych ośrodków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To wszystko, co pomoże dyrekcji szkół, kierownictwu placówek w utrzymaniu bezpieczeństwa sanitarnego. Od września w szkołach ma zacząć się akcja szczepień. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek mówi, że za zorganizowanie szczepień będą odpowiedzialni dyrektorzy. Na początku września, przypomnę, będą zbierane, właściwie można pod koniec sierpnia, ale początek września, deklaracje od rodziców i na podstawie tych deklaracji będą organizowane szczepienia. Akcja szczepień w szkołach ma potrwać 3 tygodnie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dobiega końca akcja ewakuacji Polaków i współpracowników naszej misji wojskowej w Afganistanie. Nie możemy dłużej ryzykować życia dyplomatów i wojskowych. Dwa samoloty, spośród których jeden jest jeszcze w Uzbekistanie, a drugi jest w drodze do Polski, są ostatnimi ewakuowanymi z Kabulu, poinformował wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz. Jak podkreślił, wszystko odbywa się w koordynacji z naszymi sojusznikami po głębokiej analizie wszelkiego rodzaju raportów dotyczących bezpieczeństwa. Marcin Przydacz zapewnił, że zasadnicze cele misji zostały osiągnięte. Wszyscy obywatele polscy zostali ewakuowani, jak również współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego, którym udało się przedostać na lotnisko. O sytuacji Afgańczyków, których ewakuowano do naszego kraju, mówił dziś w Polskim Radiu 24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak tłumaczył, chodzi w sumie o około 800 osób. No będziemy oczywiście zapewniali im opiekę zgodnie z wszystkimi standardami, które w tego rodzaju sytuacjach należy przestrzegać. Te osoby najpierw przejdą przez kwarantannę, potem będą mogły złożyć wniosek o uzyskanie statusu uchodźcy. No i będziemy oczywiście starali się, żeby ci wszyscy, którzy będą chcieli zostać w Polsce, mogli tutaj się zaadaptować. Ewakuacja z Afganistanu trwa od 14 sierpnia, kiedy kontrolę nad krajem przejęli talibowie. Z lotniska w Kabulu wyjeżdżają głównie cudzoziemcy i współpracownicy międzynarodowego kontyngentu NATO. Operacja ma się zakończyć 31 sierpnia. Brawo nasi reprezentanci. Adrian Castro zdobył srebrny medal w turnieju szablistów na wózkach podczas Igrzysk Paralimpijskich w Tokio. W finale nasz szermierz przegrał z Chińczykiem Yang Kefengiem 11-15. No jest powód do radości oczywiście, no medal jest medal, ale apetyt był na złoto i ostatnia walka jest przegrana, więc no brakuje trochę do pełnego sukcesu i radości. Troszkę błąd strategiczny myślę w tym finale i troszkę zaskoczył mnie, wiedziałem, że jest szybki, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak szybki i ciężko z nim było powalczyć w tych warunkach, no ale trudno, no stało się niestety, jest przegrana i trochę to boli, ale i tak dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi przygotować się do tych zawodów i którzy mnie wspierają na co dzień. To drugi medal biało-czerwonych podczas imprezy rozgrywanej w stolicy Japonii. Wcześniej brąz wywalczył kolarski tandem. Marcin Polak i pilot Michał Ładosz. Polacy zajęli trzecie miejsce w wyścigu torowym na dochodzenie na dystansie 4 km. Relacje z igrzysk, przypomnijmy, będą pojawiać się zarówno na antenach Polskiego Radia, jak i w specjalnym multimedialnym serwisie, który jest dostępny na portalu polskieradio24.pl. Na koniec zaglądamy w góry. Na Słowacji powstała pierwsza w Tatrach Via Ferrata. Nowa trasa powstała w rejonie przełęczy Czerwona Ławka, na którą prowadzi już najdłuższy system łańcuchów. Obecnie tego typu konstrukcje występują głównie w Alpach i Dolomitach. W Tatrach czegoś takiego jeszcze nie było. Nowy szlak prowadzący z Doliny Pięciu Stawów Spiskich do Doliny Staroleśnej ma 450 metrów długości i jest poprowadzony równolegle z istniejącą już trasą turystyczną.

wouldn't worry. You have all your love. I've heard it take some time to get it right. I'm wasting all your years. It doesn't matter if I'm chasing. Cieszą się Państwo jeszcze z takich małych rzeczy, na przykład jak, no nie wiem, odbiór nowego samochodu, bo nasi słuchacze, pan Adam i drugi pan Adam właśnie chyba jadą nowym samochodem i cieszą się, jak dzieci, a mają już swoje lata. Teraz o propozycji na emeryturę, ale nie tylko. Z drugiej strony nie wiem, jak się zostaje latarnikiem morskim. Czy są takie ogłoszenia o pracę, albo rekruter headhunter dzwoni i dzień dobry, czy pan się nadaje? A czy jakie przymioty trzeba mieć, żeby latarnikiem zostać? Na pewno, gdy my śpimy, my, normalni ludzie, normalni oczywiście dajemy cudzysłów, oni pracują, świecą, bo takie ich zadanie, dając znać, gdzie jest ląd. Mimo rozwoju technologii wciąż są latarnicy morscy, okazuje się, proszę Państwa, potrzebni. A sami mówią o sobie tak, nasza praca jest bardzo prosta. Robimy wszystko, by latarnia nigdy nie zagasła. Praca latarnika obecnie jest to nadzór nad obiektem, drobne naprawy i sprzątanie generalnie, ale również to jest utrzymanie czystości w laternie, tam żeby pryzmaty, które kupiają światło, tą wiązkę, żeby miała zasięg te 40 km, po prostu latarnik musi tam iść i tak jak w domu okna, to tam też okna i pryzmaty myje. Technologia, GPS, satelity sprawiają, że marynarze już nie polegają na latarniach, ale jeśli to zawiedzie, to nadal kierują się światłem latarni. Nawet można powiedzieć, że wtedy na latarniach polegają bardziej niż na czym innym, ponieważ latarnia jest to punkt niezmienny i wtedy, kiedy właśnie zaleje, czy sztormie czy coś, to właśnie wtedy latarnia daje szansę szczęśliwie dotrzeć do brzegu i zorientować się, gdzie się akurat jest. No i między innymi dlatego latarnie morskie, mimo że technika tak poszła do przodu, nie zostały powyłączane. One cały czas świecą i będą świeciły. Dodatkowo mogę powiedzieć, że wieże latarni morskich służą obecnie jako maszty. Dla antena w środku mamy sprzęt do Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, czyli one mają tak jakby drugą swoją rolę, tą związaną z nowoczesnością. Urodzenia mieszkam tutaj, czyli będzie już 56 lat i latarnikiem był mój ojciec, Sylwester Laskowski. Był kierownikiem latarni. Wtedy ta funkcja latarnika była ważniejsza, bardziej podniosła i był kierownik latarni. Poszedł pan w ślady taty. Tak. Do pracy na latarni przyszedłem zaraz, jak wyszedłem z wojska w 86 roku, no, czyli łatwo policzyć, że to będzie już 35 lat. Latarnicy, kiedyś w ogóle było tak, że było bardzo dużo wyłączeń światła i główna praca latarnika wtedy polegała na tym, aby agregat prądotwórczy, który na każdej latarni jest, tak, w przypadku braku światła, trzeba było uruchomić i trzeba go było uruchomić ręcznie. Nie było tej automatyki, co jest teraz, więc latarnicy mieli służbę, było 4 latarników, służba jeden drugiemu przekazywał, służba 24 godziny na dobę. No i tu mówię, podstawowe zajęcie to było to, że jeżeli prądu nie ma, to i tak musi agregat być uruchomiony, latarnia musi być zasilona, aby świeciła. Dzisiaj widzimy prawdziwy tłum pod latarnią. Czym jest to spowodowane? U nas jest z reguły tak, jak jest piękna pogoda, wtedy, kiedy można by tutaj przyjść i żywego ducha prawie nie ma, dopiero ruch się zaczyna pod wieczór jakikolwiek, wtedy można by przyjść i zwiedzić, ale ludzie przyjeżdżają jednak nad morze i cały dzień na plaży siedzą, a w tej chwili po prostu mamy taką pogodę, trochę deszczowa, w miarę ciepło, czyli nie odstrasza od chodzenia, jedzenia. To też jest spowodowane tym, że latarnia jest tak naprawdę w gminie Mielno jedną z niewielu atrakcji. Mi się wydaje, że jest największą atrakcją gminy Mielno, jeśli chodzi o zwiedzanie obiektów historycznych. Co najdalej można zobaczyć z latarni? W stronę morza to mówi się, że przy dobrej pogodzie to Bornholm widać, tak? Ale muszę tutaj troszeczkę to odczarować. Rzeczywiście jest czasami takie zjawisko, podobne do fatamorgany na pustyniach, że przy bardzo wysokiej temperaturze, gdy nie ma ruchu powietrza, jakieś zarysy lądu, czyli to mogą być nawet Szwecja, widać coś takiego, takie ciemne na horyzoncie, ale trzeba mieć naprawdę szczęście, tak? Czyli upalne lato, no i wtedy nie na plaży, a zapraszamy na latarnię. A w stronę lądu, to jak popatrzymy sobie na, zacznijmy od wschodu, widać bardzo dobrze pół wiatraków pod Darłowem. I troszeczkę przybliżamy się, widać Górę Chełmską, to jest bardziej na południe, czyli taki podnóża widzimy miasto Koszalin, najwyższe bloki. No. I potem taka charakterystyczny obiekt, to jest wieża kościoła w Sarbinowie. To jest taki obiekt, gdzie latarnicy kiedyś, jak mieli obowiązek jeszcze zapalać latarnię wtedy, kiedy nadchodzi mgła, to jeżeli latarnik widział, że coś się mgli, to wchodził na latarnię do góry, patrzył się, czy widzi kościół. Jak nie widział kościoła w Sarbinowie, to znaczy, że musi zapalić latarnię, żeby świeciła w dzień nawet. Kury? Latarni Worskiej? Słyszeli państwo? Chyba jakaś nowoczesna, albo taka wręcz rodzinnie tradycyjna ta latarnia, ale jakby tak gdzieś była na końcu świata i można było sobie wynająć latarnię na tydzień, to ja bym pojechał. Dobrze, mówiła mała mi. Latarnia morska, która się nie świeci, to smutny widok. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Richard Nixon back again, moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciąż wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult, bez grawitacji rumba. Lepiej idzie nam. Pieśń o wydźwięku międzynarodowym w Trójce. Za 29 minut będzie godzina 14, 25 dzień sierpnia, czyli dziś, to Dzień Polskiej Żywności. Okazuje się, że polska żywność całkiem dobrze się ma. My, Polacy, w porównaniu na przykład do Czechów, jesteśmy samowystarczalni żywnościowo. Nasze wyroby mleczne na przykład są eksportowane między innymi do Chin. Jak mówią eksperci, i to niekoniecznie wcale chodzi o amerykańskich naukowców, wspieranie polskich producentów to koło zamachowe polskiej gospodarki. Bo jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o liczby, to tak, ze złotówki wydanej na krajowy produkt nad Wisłą zostaje 76 groszy. Kiedy wybieramy towar zagraniczny, grosze zaledwie 20. Wspieram lokalnych producentów, no bo żyjemy w tym kraju i żeby też gospodarka się rozwijała, no to jest potrzebne, żeby też kupować, wspierać te polskie firmy. Jeżeli mogę, to kupuję, tak. Polska jest 18 największym producentem żywności na świecie i 7 wśród krajów Unii Europejskiej. Grzegorz Szafraniec, ekspert rynku handlu detalicznego. Jesteśmy krajem w pełni samowystarczalnym, jeżeli chodzi o żywność. Bardzo dużo eksportujemy, to jest około 40% produkcji. O tym, jak dobra jest polska żywność, może świadczyć fakt, że duże sieci handlowe sprzedają jako polskie produkty często wyprodukowane poza granicami, a więc to, co polskie, kojarzy się z jakością. Jak robię zakupy, to staram się wybierać tą polską żywność. W jaki sposób możemy ją rozpoznać? Są takie nalepki, polska żywność czy coś takiego, produkt pochodzenia polskiego. Z tego, co wiem, chodzi o numer na wkładzie kreskowym. Głównym problemem u nas w Polsce jest duża popularyzacja kodu 590. Tomasz Dziewulski, Fundacja Wspieram Rozwój.pl. Jest takie przeświadczenie, że kod 590 oznacza produkt polski, ale niestety jest to nieprawda, bo oznacza jedynie rejestrację w naszym systemie kodowym. Może to zrobić firma z zagranicznym kapitałem, która się jedynie u nas zarejestruje. Nie musi tych produktów tu wytwarzać, wystarczy po prostu, że je tu zgłosi jakby i uzyska na nie kod kreskowy. Jak faktycznie rozpoznać te polskie produkty? Zdecydowanie warto skorzystać z takich narzędzi zewnętrznych. Są aplikacje mobilne na telefony, jest aplikacja polskiej marki, jest aplikacja Pola. One pozwalają czytać produkt po kodzie kreskowym. Jedynym wyznacznikiem, gwarancją, że żywność podchodzi od polskich rolników, jest oznaczenie produkt polski. Marcin Wroński, zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Prostokąt biało-czerwony, przypominający flagę z drukowanymi literami produkt polski. Jest to unormowane w prawie. Przyznanie takiego znaku jest bezpłatne dla przedsiębiorców. Jedynym wymogiem jest to, żeby przedsiębiorca wykorzystywał minimum 75% surowców pochodzących od polskich rolników. Dlaczego 75%? Ponieważ są niektóre surowce, jak pieprz, na przykład różnego rodzaju zioła, przyprawy, które nie są produkowane w Polsce, dlatego jest zrobiona ta tolerancja, że nie 100%. Jeżeli chodzi o mięso, to zwierzę musi być urodzone, wyhodowane i ubite w Polsce. Materiał przygotował Paweł Turski. Dziękuję za 25 minut 14. To jest audycja Trójka do trzeciej. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie odleciał przypadkiem. Panie Czesławie, serdecznie dziękujemy, że pańska twórczość zachęca i do tańca, i powoduje, że życie staje się piękniejsze i pełne humoru. Po 14, proszę państwa, w trójce do trzeciej będziemy mówić o zielonym kapitale, czyli o drzewach. To? Co to jest? Jak to, co las? Everything I do for you. In the dark. do for you. Za 15 minut 14, teraz przed Państwem trójce duet. Michał Migała i Łukasz Szwed. Dzień dobry. Tak, a ja tak po prostu oddechem może. Oddechem niech się redaktor przywita. Dzisiaj pogmeramy trochę w śmieciach. Mocno śpicie, smacznie śpicie, nie zamiera przecież życie. Brama zwolna się odmyka, wybierają ze śmietnika. A tam oprócz śmieci, śmieci szarych, jest i coś dla dzieci, dzieci starych. Tam Zamorski legł arlekin, przywędrował tu na Pekin. I butwieje róża, róża biała. Co ją pani panu kiedyś dała? Co ją pani panu dała? I pajac coś śpi weteran, przez miłostki srodze steran. I wesoła Kolumbina, bo czasnęła w niej sprężyna. I złociste lśnią tam włosy. Wychwalane niegdyś pod niebiosy. I błękitny kęs woalu, który bronił ust koralu. I bieleją listy, listy wonne. Gdzie do dziś zaklęcia tkwią dozgonne. Gdzie zaklęcia tkwią dozgonne. Będzie z tego prochu dawka i zielona wzrośnie trawka. I zielona wzrośnie trawka. Legendarny, melancholijny dzisiaj Tadeusz Chyła, śmietnik. Bardzo kupuję. Wszystko kończy na śmietniku, powiedzmy sobie szczerze, no, przedmioty. Prędzej czy później tak. I to koło życia pięknie zaprezentowane w piosence, że na tym wszystkim po popiole rośnie sobie trawka. No niestety te śmieci, które teraz wyrzucamy, no na tychże śmieciach, no ta trawka chyba no, nie chyba będzie... Chyba nie wyrośnie, nie ma szans się przebić. Nie ma szans raczej. W sumie zamieniamy naszą planetę w śmietnik, ale to już temat na audycję ekologiczną. A są takie sklepy... ekologiczne? No właśnie. Śmiecie można kupić, żeby nie zalegały. Sklepy, właśnie sklepy śmieciowe. Sklepy z takim badziewiem chińskim. Ze śmieciowym jedzeniem. Z badziewiem chińskim. Wszystko po 3 złote albo wszystko to po 5 złotych. To są świetne sklepy. To nie jest śmieciowe, to nie są śmieciowe rzeczy. Tam są cudowne, nie, tam są rzeczy, które od razu... Naklejki, ja się nie zgodzę z panem redaktorem. Tam są rzeczy... No właśnie. Tam są rzeczy, które od razu są śmiećmi. W zasadzie śmieciami. Można je kupić, wziąć z kasy i od razu wyrzucić do śmietnika. No i to jest właśnie walka o planetę. No bo właśnie. Nie ma tego pośrednika. Nie jedzie śmieciarką, śmieciarka nie zostawia śladu węglowego, tylko my kulturalnie, zaraz wychodząc ze sklepu, wywalamy to do śmietnika. Tak. Dobrze, posłuchajmy starszych panów. List ze śmietnika. Przyjaciel, który ostatnio odwiedził mnie w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet, zaproponował mi, że w charakterze prezentu wyniesie mi śmieci na śmietnik. Zaraz, tu może należałoby wyjaśnić, dlaczego pragnąłem przyjacielowi ofiarować prezent w związku z MDK.